співпраця з видавництвом «Християнин». Як я описував в розділі «Життя церкви» за 1956 рік, що державна влада безбожників в 1959 році зробила церкві великі обмеження інструктивним письмом, взявши курс на її послідовне знищення. Від вимог того письма Союз Іванівських християн-баптистів, до якого належала і наша церква, не відмовився, а прийняв його до виконання. З тієї причини в 1961 році в цьому братстві відбувся розкол, створений ініціативною групою, який опісля переріс у всесоюзний рух, названий Радою Церков. Цей рух, щоб зберегти церкву від впливу безбожної влади і обмежень інструктивного письма, змушений був діяти підпільно, за що дорого заплатив переслідуванням, гоніннями, стражданнями і муками по тюрмах і таборах північних просторів Холодного Сибіру. Але ті страждання героїв віри, які встали в повний ріст проти славілля безбожників, не були марні. В 1963 році, дякуючи їхній боротьбі і ними переданої інформації через залізний занавіс у вільний світ, закони інструктивного письма були змінені. На це комуністи пішли примусово, щоб бути перед лицем світу ніби справді гуманною країною, в якій є свобода совісті. Але насправді ніякої свободи не було. Я вище згадав про золотий занавіс. Про це потрібно вам тут в Америці пояснити, що то було. Після Другої світової війни, коли гітлерівська Германія була розбита, половина Європи опинилася під владою бувшого Радянського Союзу – Росії. Чому? Тому що Германія, ідучи війною на Росію, перше від всього завоювала європейські держави, які були на шляху між Германією і Росією, щоб мати плацдарм і вільний безперешкодний шлях для руху своїх збройних сил, щоб покорити Росію, і йти далі війною по всіх країнах до світового панування. Та коли інші могутні світові країни, такі як Англія, Сполучені Штати Америки, побачили, що Германія, подолавши Європу, перемагає Росію, злякалися, що вона, побідивши ці країни, переможе і їх. І вони, домовившись з Росією, розпочали допомагати їй, щоб обезселити Гітлера і припинити його наступ. Це й вдалося. Германський наступ не тільки спинили, але погнали німців назад, звільнивши завойовані ними країни Європи. Війна закінчилася, але господарями всіх звільнених країн стала Росія, створивши з цих країн соціалістичний блок, так званий Варшавським договором. А запанувавши над ними, Росія стала диктувати їм свою комуністичну волю. Відчувши свою силу, вона в голові того блоку відвернулась від Сполучених Штатів і Англії, і наступила пора так названої «Холодної війни», яка існувала декілька десятків років. Це була війна без зброї, без війська, дипломатична війна. Країни Варшавського договору з комуністичною ідеологією, а країни з Заходу, в чолі з Сполученими Штатами Америки, створили свій блок країн під назвою НАТО з капіталістичною ідеологією. Як Варшавський блок, так і НАТО стали лихорадочно накопичувати на випадок Третьої світової війни велику кількість озброєння, особливо атомного та водородного. То була спроба залякати своїх суперників чи ворогів своєю воєнною потугою, завдяки чому Третя світова війна і не розпочалася. тому що обидві стороні навиготовляли стільки вищезгаданої зброї, що їм стало зрозумілим, що якщо одна із сторін розпочне атомну війну, то в ту ж мить буде контрудар від тієї сторони, і таким чином загинуть обидві стороні. А наслідки такої війни – те було б смертельною загрозою для всього світу. Усвідомивши те, як слід, обидві стороні стали домовлятися, щоб знищити надлишок тієї страхітливої атомної зброї, і холодна війна закінчилася. Під час же цієї холодної війни всі країни комуністичного блоку були ізольовані від капіталістичного блоку так званим «залізним занавісом». Та назва була умовною. Ніякої залізної стіни між блоками не існувало. Було дещо гірше. Комуністичний блок наче відгородився від всього світу. Нікому не дозволялося виїхати за кордон навіть на декілька днів, кроме довірених державних дипломатів. Не дозволяли і іноземцям приїжджати до нас. Були влаштовані спеціальні потужні радіостанції, які посилали в ефір радіошуми, щоб заглушувалися радіопередачі з інших країн, і люди з комуністичного блоку не могли чути, що світ говорить про нас, чи про капіталістичні досягнення, чи про їх добробут, як вони там живуть. Щоб нам, комуністичному блоці, думалося, що то все правда, про що нам говорили комуністи. А вони розхвалювали наші успіхи, а про капіталістичний стрій говорили, що там люди живуть в злиднях і так далі. Такими методами підіймали патріотичний дух свого блоку і збуджували ненависть до капіталістів. Перевірялися навіть родинна переписка в листах за кордон, якщо щось їм не подобалося у них. Такі листи вже не доходили до адресатів. А хто писав щось таке, за нього бралися кегебісти. З цих причин вільний світ і назвав таке відгородження від світу залізним занавісом. Та Баптистське братство Ради Церков все ж зуміло передати за той занавіс тривожну вістку, як грубо порушується в Радянському Союзі міжнародне право на свободу совісті і віроісповідання. Коли вільний світ узнав про те, то під тиском світового суспільства бувший уряд Союзу Радянського змушений був ради інших політичних інтересів дещо міняти у своїй діяльності. Та Рада Церков і далі була переслідувана. Їх гонили і судили, щоб вони знову з'єдналися з Союзом Баптистів, які раніше прийняли то інструктивне письмо як законне. Та вони того вже не зробили, а стояли твердо на позиції, що церква відділена від держави і повинна діяти самостійно, щоб відстоювати Боже царство на землі, а не мовчазно спостерігати, як церкву нищуть. Бог благословив своїх героїв, і відділена церква, хоча і з великими труднощами, але жила і переможно діяла в той час, коли у Всесоюзному Євангельському братстві баптистів все сходило майже на нуль. Судіть самі. Ради свого обличчя перед світом, від якого комуністична система була залежна, від 1945 року по 1957 рік державою було дозволено, прийнявши інструктивне письмо, надрукувати канонічних біблій 10 тисяч. Збірників духовних пісень – 15 тисяч. Журнала «Братський вісник» – 5 тисяч екземплярів кожного місяця. Симфоній, отриманих з-за границі як дарунок, дозволили роздати на всей Союз 100 штук. І це все на 265 мільйонів чоловік. Така кількість населення тоді була в Радянському Союзі. І більше нічого. То виходило, що на 26 тисяч 500 чоловік, припадала одна Біблія. Як могла жити Церква Христова? Звідки вона могла брати Слово Боже, щоб понести і дати його тим, які були в темряві атеїзму? Як таких було 265 мільйонів, а надрукованих Біблій 10 тисяч, надрукованих по дозволу держави. І з цього мізерного числа, де тільки могли, там кегебісти забирали їх назад через конфіскацію. Тому Рада Церков поставила перед собою, здавалось би, непідсильне завдання з Божою допомогою створити підпільні друкарні, щоб задовольнити духовну потребу в християнській літературі. Це не так просто було би зробити навіть тепер, через 35 років, які проминули відтоді, тут, в Америці, при наявності сучасної досконалої видавничої техніки, якщо б те було заборонено державою. А тоді там, в Росії, 35 років тому назад, цього всього не було. Там ще не існувало навіть простої копіювальної машини, а нижче принтера з комп'ютером. А всі державні друкарні працювали порівняно до світових стандартів на відсталих громадських старомодних друкарських машинах. І при тій комуністичній системі будь-яке друкарське видавництво було недоступним ні для кого, кроме державних діячів, підлеглих комуністичній системі. Все охоронялося під особливим контролем кегебістів, щоб, бува, хтось десь не проник і не скористався ними, значить, друкарнями в антидержавних та релігійних цілях. Служба державної безпеки в комуністів була поставлена на вищий рівень. Все було під пильним оком кегебістів, на яких працювали тайні полчища небачених нікому найомних агентів, які мали завдання стежити навіть один за одним, не знаючи, що той, за ким він стежить, теж працює разом з ним на одного шпана і стежить за ним же. Крім того, мережа поліцейських дільниць і відмінно вимуштрованих міліціонерів предано слідкували кругом за всім, а особливо за діяльністю церкви. А щоб створити підпільну типографію, потрібно було мати типографські машини, десятки тонн друкарського паперу, багато типографських красок, різних хімікатів і спеціальних пластин для виготовлення друкарських матриць, яких в продажі не було. Це було тільки для державного користування, було на особому обліку і під особим надзором, щоб ніхто не міг скористатися ними для нелегальщини. І все це необхідне, хоча б і якось роздобувалося, його у великій кількості потрібно було перевозити з місця на місце, а опісля готову друковану продукцію назад вивозити. В той час, коли за всім, що діється і що говориться в церкві і між віруючими, пильно слідкували. І однакож, з Божого благословіння, з його допомогою, в цьому братстві Ради Церков, при повній відданості на служіння Церкви Христові, були герої віри і діла, завдяки яким все те було втілено в дійсність. І під чуйним носом кегебістів та під пронирливим оком озлоблених безбожників в братстві Ради Церков підпільно функціонувало не одна, а багато типографій, які наповнили євангельські церкви духовною літературою. Для порівняння приведу одну цифру. Якщо на 265 мільйонів чоловік було дозволено державою легально надрукувати 15 тисяч збірників пісень, то нелегальна Рада Церков тільки на одній із багатьох видавничих точок, яка діяла в Чернівцях і була відома мені, надрукували 15 тисяч українських збірників «Пісні спасенних» і багато іншої християнської літератури. То щоб на Україні більше ніде не друкувалися українські збірники, то тільки це вже було великим досягненням. На 50 мільйонів українців прийшлося 15 тисяч збірників, в той час як на увесь Радянський Союз на 265 мільйонів теж 15 тисяч. І це сказано тільки про одну підпільну друкарню, яка працювала над цим тиражом, може, 2 місяці. А вона функціонувала роки. І я хочу тепер, коли я своїм описом дійшов до тих років, коли це відбувалося, описати те, що знаю, про ті події. Мій опис охопить маленьку частину з того всього, що робилося по цій лінії у загальному масштабі. Все про ті події буде кимось написано в історії Іванівського братства. А я опишу, як один з мільйонів рядових віруючих людей, те, що знаю з близьких мені друзів, учасників ті праці, з якими у невеличкій мірі працював і я. Хто пильно слідкує за описаними мною подіями, може задатися питанням. Підпільні друкарні належали Баптистському братству Ради Церков, а ви, діду, були з п'ятидесятників. Що спільного було між вами п'ятидесятниками, щоб ви аж у таких таємних справах співпрацювали разом з братями-баптистами? Я поясню. Наша Кам'янська церква п'ятидесятників входила в союз з Баптистським братством. По вимогах тогочасних законів п'ятидесятницькі церкви були заборонені. Вони могли законно функціонувати тільки в союзі з баптистами, так як в цих двох конфесіях були незначні для світу розходження в розумінні євангельських істин. Працівники державної безпеки кегебісти, які конфісковували християнську літературу у віруючих, виявляли, що появилася десь підпільно надрукована література, якої раніше не було. Було зрозуміло, що десь діє підпільна друкарня, і дуже пильно її шукали. Стежили за всім, все перевіряли, тільки ніде її не знаходили. Опісля факти доказували їм, що то не одна підпільна друкарня існує, а більше. Роки минали, а вони не знаходили їх. Нелегально випущених книг ставало все більше і більше. І що вони тільки не робили? Усилили контроль і пильно слідкували за кількістю виготовленого паперу та красок у державі, на державних виданнях, скільки цього отримували друкарні для друку, і чи відповідає та кількості надрукованої продукції, щоб ніхто не міг якимсь чином в обхід закону скористуватися якоюсь частиною з того. В канцелярських товарах, подібно наших офіс-максах, де продавався папір для користування всіма державними конторами, більше як 2 пачки паперу, це 200 листів, не дозволялося продати на одні руки. А хто би приходив купляти його з густа, потрапляв під підозру. Та таким чином і не набереш тони паперу, скільки його було потрібно для підпільних друкарень. А підпільні друкарні все ж явно працювали. Тоді стали на паперових фабриках домішувати в папір якісь речовини, які під час проходження паперу між друкарськими валиками випускали в ефір спеціальні сигнали, які можливо було зафіксувати радіопеленгатором і взнати, на якому місці знаходиться накопичення паперу, там є друкарня. До того ж, десь вже бувало попадалися в руки кегебістів кур'єри, які перевозили невеликими партіями надруковану продукцію, і вони надзвичайно усилили пошуки. Та праця підпільних друкарень не припинялася, хоча це було дуже важко і небезпечно. Щоб підготувати місце для підпільної друкарні, потрібно було знайти зручно розташований для того дім з надійними господарями, не одинокими, щоб обов'язково були в них маленькі діти, такі, щоб нічого ще не могли усвідомлювати, що і до чого, щоб в ньому був зручний підвал чи інші підходящі приміщення, в якому потрібно було, щоб був зал для праці, кроме того, поруч кімната, де б могли жити друкарі. Тому що їх бригада, яка призначувалася віддрукувати якийсь тираж одного видання, поки не закінчувала праці над ним, з того приміщення не виходила зовсім. Півтора чи два місяці. Там вони працювали, там самі собі готовили їжу, там спали, там і туалет для них змушений був бути. Ті люди наче пропадали безвісті з-між живих людей. Тому що тоді там, де ми жили, не було так, як тут в Америці. Всі люди були приписані до свого міста чи села. І будь-коли, будь-кого могли викликати, чи військомат, чи інші державні установи для чогось, якби їх ніде не було, цих людей, з того могли виникнути великі проблеми перед державою. Виявилося би, що вони і не померли, щоб на них був документ, і ніхто з рідних не міг би заявити, де вони, куди виїхали. Те могло розцінитися, як втеча за кордон, чи якби їх хтось вбив. Могло розпочатися слідство, куди ділися люди, тим більше віруючі. Могла падати на віруючих ганебна придумана причина, що, може, їх сектанти в жертву принесли. Тоді в ті порі атеїсти про це писали і говорили по радіомовленню. І всюди між людьми, що сектанти із увіри приносять жертву дітей. І все те Божим дітям приходилося по неправді переносити. І діти Божі, які рішалися на той підпільний труд ради Божого діла, ішли на це. А їх рідні відпускали таких, підставляючи себе під небезпеку. Коли вони закінчували працю на одній точці, за той час їхньої праці на ній, для них підготовляли друге місце, куди після деякого вимушеного відпочинку, щоб подихати свіжим повітрям і набратися нових сил від перевтоми, завозили їх на нове місце праці, над новим виданням, і знову напружена, небезпечна праця розпочиналася в тих несприятливих умовах. А те місце, на якому вони працювали раніше, якщо на нього не впала підозра, оберігалося, щоб, можливо, через певний час знову використати. Чому вони не працювали на одному місці? Тому що завозити потрібні матеріали і вивозити готову продукцію довший час на одному місці було небезпечно. Могла впасти підозра, що там щось діється особливе, якраз те, чого так пильно шукали кегебісти. Коли праця на одному місці закінчувалася, перший раз вивозили звідти в надійне місце людей і друкарський станок. І тільки після того, якщо все кругом обійшлося добром, готовилися вивезти друковану продукцію. І то так, щоб по можливості забрати все зразу, щоб не створювати біля того дому зайвий рух. Друковану продукцію перевозили в якесь інше підготовлене місце, звідки вже інші люди, які ради конспірації не знали, де воно друкувалося, видавали малими партіями тим, які зшивали, склеювали, обрізали блоки і робили для них палітурки, про що оповідь буде впереді. А в Чернівцях таке місце для друкарні знайшли. Приїхали брати з ради церков, оглянули все і дали добро, що може бути. Це був приватний угловий будинок, на другому поверсі якого мала діяти друкарня. Туди спочатку завезли достатню кількість паперу, який привозився аж з столиці Білорусі, тому що там були брати, які якимось способом діставали папір. Вести його звідти – це теж був великий риск, тому що будь-де могли перевірити, що везеш. Ті, хто їздили за папером, по приїзді в Мінськ відпочивали, а їх машини за той час хтось другий брав і десь завантажував папером, щоб вони не знали, звідки папір береться. Це робилося так, на випадок аресту, щоб менше знати і не видати нікого. взагалі в тій порі і в цій праці, і інших, за які могли бути арести, ми старалися менше знати, не допитували де чи хто, щоб на випадок аресту було легше вистояти на допитах і не зашкодити нікому. Коли все було підготовлено, привозили бригаду з друкарським знаряддям. Станок був саморобний. При праці він створював шум, трохи менший від пральної машинки. Щоб погасити той шум, щоб він не передавався по стінах на другі поверхи, його установили на надутій камері від зіловського колеса, і звуку не було чути. Але сигналізація однакож була. Біля вхідних дверей на низу був микач. Якщо хтось приходив до господарів дому, то перше, чим відчинити двері, давали сигнал наверх, де загоралася червона лампа, і працю там припиняли. Друк був осветного типу. Він для таких підпільних умов був дуже пригожий. Матриці виготовляли самі друкарі на місці. Порою отримували і готові. В тій порі їх готовили на спеціальних мідяних пластинах, які покривали спеціальним світлочуйним шаром і через фотопозитив з оригіналу просвічували їх. Після чого промивали спеціальним розчинником, куди при освітленні на пластину падало світло через позитив. Там на тому місці фарба зовсім не прилипала до пластини. На ті місця прилипала волога, яку спеціальним валиком наносилося, а волога фарбу тим більше не приймала. А де через чорні букви позитиву світло не попало на пластину, там волога не приставала, а фарба з валиків тонесеньким шаром якраз там прилипала. І це було все, що потрібно. Не потрібний вже був ніякий шрифт, якого ніде було дістати, і не потрібно було робити з нього набір строчок для друку тексту. Готові матриці закріпляли на печатному валі станка, і фарба, яка прилипала до пластини, тільки там, де були букви, вже лягала на папір. Друк виходив досить чіткий. Хто це читає, то думає собі, як все просто. Так, дійсно просто. Але десь знати всі ті хитрощі, які були засекречені і пильно берігалися від охотників те взнати, те було недоступне в тих умовах. А опісля при виготовленні таких матриць, форм для друку, потрібно було мати ті всі хімікати, витримати до точності їх дозировку і спосіб виготовлення. В підпільних умовах було так складно, що здавалося те непідсильним. Тих всіх хитрощів в тій порі держава не навчала будь-кого, і взнати те все, що потрібно, де знайти ті потрібні хімікати, і придбати їх було майже неможливо. Але Бог дає мудрість своїм дітям і з нічого робить великі. То були Божі чудеса не тільки в наших очах, але й для всього світу, хто про те взнав, що під носом у розлючених безбожників і всюди пронирливих кегебістів та міліції могло таке здійснюватися. Слава Богові! Такий метод друку і на стаціонарних державних типографіях тоді рахувався передовим і дуже ефективним. Фарба для цього освітного друку була незвичайною. Мала свій спеціальний номер. Інші друкарські фарби не підходили. То була теж трудність, але з Господом упереді нічого немає неможливого. Від тої фарби і хімікатів у зачинених кімнатах чи підвалах було важко дихати. То було шкідливо для життя. На державних типографіях всюди витяжні вентилятори працювали, і там люди відпрацьовували 7 годин і решту дихали здоровим повітрям. А ці брати і сестри, які працювали підпільно, то працювали не 7 годин, але від сну до сну, і не мали змоги вийти подихати здоровим повітрям, але і спали там. Вікна були наглухо замасковані, щоб ні звук, ні світло, ні запах не проникав крізь них. Примітивну вентиляцію робили через горище, щоб вона виходила тільки вверх, щоб внизу ніхто не відчув запаху. То була жертвенна праця. З однієї сторони маячить тюрма, а з другої сам себе знищуєш у таких умовах. Але все те у Господа нашого на особливому рахунку. Він віддасть кожному по ділі його. В одній більшій кімнаті вони працювали, в другій жили. Їжу готовили собі самі, щоб не було зайвих рухів по дому, щоб були чим мож більш незалежними від зовнішніх. Вони частину їжі привозили з собою, як консерви, напівфабрикати і інше, що довше зберігалося. А свіжими продуктами, овочами, фруктами, свіжим м'ясом та іншим забезпечували ті, небагато яких знали про те. А з продуктами в тій порі не було легко. Та все ж знаходилися служителі і сім'ї, які охотно жертвували продуктами. І ми з дружиною в деякій мірі допомагали тим, чим могли, щоб вони мали свіжі вітаміни. Ми збирали в лісі опеньки, а також полуниці, чи клубнику по-інакшому. Під час праці на цій точці вони зробили експеримент. Попросили Васю Чорного виточити по їхньому ескізу більший шківок, валик, і коли його заклали в друкарський станок, швидкість друку збільшувалася на 2/3. Машина стала друкувати 90 листів за одну хвилину. На одному листі були 4 сторінці, а порою і 8, залежно від величини книги. Таким чином, якщо станок працював беззупинно, то за 3 хвилини виходило стільки сторінок, скільки знаходиться в звичайній Євангелії. Це все, що я дотут описав про підпільну друкарню, те я описав з розповіді брата Василя Чорного вже тут в Америці. Я в тій порі, коли це відбувалося, знав тільки, що є друкарня і що їх є багато, а більше мені і не потрібно було знати, щоб не нашкодити ділові Божому і сам собі. Я мав своє діло, про яке я хочу теж розказати.